สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่335เรื่องความถ่อมและความเย่อหยิ่งพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในมาระโกบทที่9ข้อที่38จนถึงข้อที่41พระธรรมมาระโกบทที่9ข้อ38จนถึงข้อ41โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ายอห์นจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์ได้เห็นคนหนึ่งขับผีออกโดยพระนามของพระองค์และพวกข้าพระองค์ได้ห้ามเขาเพราะเขาไม่ได้ตามเรามาพระเยซูจึงตรัสว่าอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าไม่มีผู้ใดจะกระทำมหากิจในนามของเราแล้วอีกประเดี๋ยวหนึ่งอาจจะกลับพูดประนามเราเพราะว่าผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้เราผู้นั้นเป็นฝ่ายเราแล้วเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดจะเอาน้ำถ้วยหนึ่งให้พวกท่านดื่มเพราะท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายพระคริสต์ผู้นั้นจะขาดบำเหน็จก็หามิได้คำสอนในเช้าวันนี้เราเห็นนะครับว่ายอห์นนั้นได้ขัดจังหวะพระเยซูโดยทูลถามพระองค์และเขาทูลถามพระองค์ว่าพระองค์พระอาจารย์ข้าพระองค์และพวกได้เห็นคนหนึ่งขับผีออกโดยพระนามของพระองค์และพวกข้าพระองค์ได้ห้ามเขาเพราะเขาไม่ได้ตามเรามาคำตอบของพระเยซูเป็นบทเรียนให้สาวกเรียนรู้เรื่องความหยิ่งจองหองซึ่งตรงกันข้ามกับความถ่อมใจครับ2วันมาแล้วเราเรียนเรื่องความถ่อมใจวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าสิ่งที่ตรงข้ามกับความถ่อมใจก็คือความหยิ่งจองหองซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคริสเตียนและเป็นสิ่งที่ทำให้มารซาตานซึ่งเดิมเคยเป็นทูตสวรรค์นั้นเมื่อมันเกิดความหยิ่งจองหองอยากจะเทียบตัวเองเท่ากับพระเจ้าอยากจะเป็นพระเจ้าซิเองมันจึงต้องถูกลงโทษพี่น้องครับเราจะเห็นบทเรียนหลายอย่างในเช้าวันนี้ประการแรกก็คือพระเยซูทรงบอกสาวกว่าผู้ใดที่ทำตามหรือผู้ใดที่ทำการอัศจรรย์โดยพระนามของพระเยซูเขารับใช้ในสิ่งที่เขาเชื่อว่าเขาจะทำได้เราควรจะอนุญาตให้ทำพระเยซูควรจะได้รับอนุญาตให้ทำเสียก่อนใครก็ตามที่ทำตามหรืออ้างพระนามของพระเยซูต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนนะครับพระเยซูควรที่จะต้องให้พระเยซูอนุญาตเสียก่อนถึงทำได้นะครับแต่พระเยซูกลับตอบว่าเพราะผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้เราผู้นั้นเป็นฝ่ายเราแล้วพี่น้องครับเป็นไปได้ครับที่เหล่าสาวกรู้สึกไม่สบายใจที่ชายคนนี้สามารถขับผีออกในขณะที่บางครั้งความพยายามของพวกสาวกเองนั้นไม่เป็นผลและเหนืออื่นใดสาวกทั้ง12คนนี้ได้รับสิทธิอำนาจที่จะขับผีแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นที่เชิงภูเขาโฮเรบพวกเขาไม่สามารถทำได้และคนนั้นก็ทูลพระเยซูอย่างจำแจ้งต่อหน้าผู้คนนับร้อยที่ยืนอยู่ที่นั่นพี่น้องครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเราจะทำอย่างไรเราถูกมอบอำนาจอย่างชัดเจนเราถูกมอบอำนาจโดยตรงแต่แล้วไม่สามารถทำได้กับมีอีกคนหนึ่งไม่ได้ถูกรับมอบอำนาจโดยตรงไม่ได้ถูกแต่งตั้งโดยตรงแต่เพราะเหตุที่เขามีความเชื่อเขาสามารถทำได้ในพระนามของพระเยซูก็คือเขาขับผีออกได้โดยพระนามของพระเยซูเราควรจะห้ามเขาไหมสาเหตุที่เราควรจะห้ามเขาเพราะอะไรครับหรือสาเหตุที่เราไม่ควรห้ามเขาเพราะอะไรครับพี่น้องแต่ละท่านก็คงจะมีคำตอบหรือเหตุผลที่นำมาเพื่อที่จะกล่าวอ้างยืนยันถึงการตัดสินใจหรือความคิดของตัวเองแต่ให้เรามาดูในความคิดทัศนคติแบบพระเยซูบ้างพระเยซูพูดคำที่สำคัญที่สุดก็คือเพราะผู้ใด ไม่เป็นฝ่ายต่อสู้เราผู้นั้นเป็นฝ่ายเราแล้วพี่น้องครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการที่จะมาเป็นพวกของพระเยซูนะครับก็มากกว่าการที่จะเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระเยซูนั่นเองคนที่ใกล้ชิดกับพระเยซูหรือใกล้ชิดกับตัวของพระเยซูอาจจะมีความเชื่อน้อยกว่าก็ได้ในที่นี้เป็นบทเรียนที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าการอยู่ใกล้พระเยซูทางกายภาพพี่น้องครับการอยู่ใกล้พระเยซูทางกายภาพก็อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อความเชื่อฝ่ายจิตภาพหรือจิตวิญญาณคำพูดคำนี้น่าคิดนะครับพี่น้องครับการที่คนเราใกล้ศาสนาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเข้าใกล้กับจิตวิญญาณของพระเยซูคนที่เข้าใกล้กับพิธีกรรมก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเข้าใกล้ติดสนิทกับพระเยซูอย่างแท้จริงแต่คนที่เชื่อพระเยซูและศรัทธาต่างหากครับเขาเป็นพวกเดียวกันกับพระเยซูเขาก็เป็นสาวกของพระเยซูได้เขาก็เป็นคนใกล้ชิดกับพระเยซูได้ที่นี่เราจะเห็นหลักความจริงที่สำคัญอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าการที่คนคนหนึ่งนั้นได้รับมอบอำนาจตำแหน่งหน้าที่หรือเป็นความรับผิดชอบของเขาอาจจะไม่ได้ทำให้เขาใกล้ชิดกับพระเยซูทางด้านจิตวิญญาณยกตัวอย่างผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาทั้งหลายพี่น้องครับอย่าคิดว่าคนที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเขาจะใกล้ชิดกับพระเยซูมากกว่าคนที่มีความเชื่อมากกว่าคนที่ไม่ได้รับใช้เต็มเวลาด้วยเหตุนี้เองพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิษยาภิบาลเต็มเวลาอย่าทึกทักเอาหรือเมาเอาว่าเรามาโบสถ์ทุกอาทิตย์เป็นการย้ำเตือนว่าเรานั้นใกล้ชิดกับพระเยซูจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้พี่น้องที่มารับใช้พระเจ้าแม้ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ในวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์อย่างสัตย์ซื่อหรือในแต่ละอาทิตย์ก็มีหลายวันอย่านึกเอาเหมารวมว่าเราเป็นคนที่ใกล้ชิดพระเยซูเพราะความเชื่อของเรานั้นอาจจะยังน้อยกว่าอีกหลายๆคนก็ได้เราอย่าเย่อหยิ่งครับแต่เราต้องถ่อมใจสำรวจตัวเองเสมอพี่น้องครับบทเรียนอีกบทหนึ่งในมาระโกบทที่9ข้อที่41เรารู้ว่าสำคัญเพราะพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าพี่น้องครับเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดเอาน้ำถ้วยหนึ่งให้ท่านดื่มเพราะท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายพระคริสต์ผู้นั้นจะขาดบำเหน็จก็หามิได้พระเยซูกำลังหนุนใจเหล่าสาวกของพระองค์พระองค์ประสงค์ให้พวกเขารู้ว่าหากผู้ใดกระทำการอันแสดงความเอื้อเฟื้อต่อผู้รับใช้หรือต่อสาวกพระเจ้าจะประทานบำเหน็จให้แก่คนเหล่านั้นก็พระคัมภีร์ข้อนี้บอกกับเราว่าเป็นสิ่งสำคัญมากครับที่เราจะต้องรับใช้ผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าเขามีหน้าที่หนุนใจแต่มีเวลาที่เขาหมดแรงที่เขาท้อใจบ้างเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นผู้รับใช้เราซึ่งเป็นคริสเตียนเราจะต้องช่วยหนุนใจผู้รับใช้ผู้รับใช้ของพระคริสต์ต้องการการหนุนใจหรือไม่คำตอบคือใช่แน่นอนพระเยซูทรงใช้ข้อความนี้ทำให้เราทราบอย่างแจ่มแจ้งถ้าเราไม่ยอมหนุนใจคนที่รับใช้พระเจ้าอยู่นั้นก็เป็นความหยิ่งเหมือนกันครับเป็นการละเลยเพิกเฉยนะครับแต่พระเยซูบอกว่าเรื่องนี้เรื่องสำคัญพี่น้องครับผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งก่อนจะจบในวันนี้ มีผู้จัดการแบงค์ที่อเมริกาเป็นแบงค์ใหญ่มากนะครับในเมืองที่ใหญ่มากเขายอมถ่อมตัวมายกน้ำให้กับศีลาภิบาลและผู้รับใช้พระเจ้าที่มาจากเมืองไทยนี่คือตัวอย่างของการถ่อมใจรับใช้พระเจ้าและคนเหล่านี้นะครับจะขาดบำเหน็จก็มิได้อาเมน